تاب عليكم انه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو اس کے بعد اپنا معبود، اور تم ظلم کرنے والے، پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اور اس بات کو یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور اس واقعہ کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بوجہ پکڑ لینے بچھڑے کے معبود. فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، پس قتل کرو ایک دوسرے کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس. پس اس نے رجوع کیا تمہارے اوپر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اور اس بات کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز یقین نہیں لائیں گے تم پر یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سامنے، بس پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھایا ہم نے تم کو من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، پھر موقع دیا تم کو. بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں ان کا تفصیلی ذکر ہے. پہلے فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کا ذکر، اور دوسرا دریا کو پھاڑ کر غیر معمولی معجزانہ طریقے پر راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو بچانا اور دشمن کو ہلاک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات، ان کا ذکر کیا. اب یہاں اور انعامات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من جملہ ان انعامات میں سے کتاب اور شریعت کا دینا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اس کی تمہید اس طرح بیان کی، اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. اصل میں 1 مہینے کا وعدہ تھا، پھر اس کے بعد اس کو بڑھا کر 40 دن کر دیا. فتم میقات ربی 40، دوسری آیت میں آتا ہے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ وہاں تنہائی میں جا کر اعتکاف بیٹھیں دور پہاڑ پر، اور خدا کی عبادت کریں، اور اعتکاف کے ختم ہونے پر ان کو کتاب دی جائے گی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتاب کا ملنا فرعون کی قوم کے غرق اور ہلاک ہونے کے بعد، اور بنی اسرائیل کی نجات پانے کے بعد، بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد کا واقعہ ہے. یہ بعد میں اللہ نے کتاب عطا فرمائی. وعدنا، باب مفعل ہے، اس کا معنی بھی وعدنا ہی ہوتا ہے. وعدنا اور وعدنا کا ایک ہی معنی. موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر نبی اور رسول صاحب شریعت اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو دونوں حیثیتیں حاصل تھی. یہ موسیٰ کا لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کا ہے، عبرانی زبان سے اس کو عربی لہجے میں ڈھال لیا گیا ہے. اصل میں عبرانی ہے میشا، می کا معنی ہوتا ہے پانی اور شا کا معنی درخت. تو فرعون نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا تو وہ نہر میں پانی کے اندر، وہاں درخت ہے، درختوں کے نیچے، تو وہیں سے ان کا یہ مشہور ہو گیا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1600 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام 1600 سال اس کے بعد میں پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال، 120 سال وہ دنیا میں رہے، سارے واقعات جو ان کے گزرے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، موسیٰ ابن عمران ابن یسہر ابن قاہس ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام. لاوی یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا، سب سے بڑا بیٹا لاوی تھا یعقوب علیہ السلام، جو 12 بیٹے تھے انہوں. تو عام عرف کے اندر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے ریاست اسی کو حاصل ہوتی ہے، نیابت اسی کو ملتی ہے عام طور پر. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ لاوی کی اولاد میں سے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو دونوں قسم کی ریاستیں حاصل تھیں، حقیقی ریاست بھی ان کو حاصل تھی کہ اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا، اور عام ریاست بھی ان کو حاصل تھی کہ وہ بڑے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو نیابت اور حکومت کے اعتبار سے بھی یہ حاصل تھی سرداری اور ریاست. یہ فرعون کی قوم کے ہلاک اور غرق ہونے کے بعد خود بخود بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اب تو ہم غلام نہیں ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں اور زندگی گزاریں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طور پر آؤ، 40 دن کا اعتکاف بیٹھو، کتاب دی جائے گی. یہ اس طریقے سے سلسلہ ہوا. یہ معالم التنزیل جو تفسیر ہے اس کے اندر ایک روایت یہ بھی بیان کی، عام طور پر تفسیروں میں بھی اور تاریخ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کی طرف نہیں آئے، بحر قلزم کو عبور کیا تو صحرائے سینا میں وہ رہے، 40 سال ان کا میدان تیر کے اندر ہی گزرا. موسیٰ علیہ السلام کی وفات وہاں ہی ہوئی، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور پھر ان کے بعد کوئی 40 سال گزرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کی نئی نسل نے اس بات پر عمل کیا جس کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حکم دیا تھا کہ ارض مقدس پر حملہ کرو اور وہاں تم کو قبضہ دلایا جائے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب جو آپ کے بعد جو نبوت پر سرفراز تھے، حضرت یوشع، انبیاء بنی اسرائیل میں یوشع علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، تو ان کے زمانے میں ہوا شام اور فلسطین پر قبضہ، ان کے زمانے میں ہوا، عمالکہ کی حکومت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں یہ بات نہیں ہوئی، یہ صحرائے سینا کے اندر تھے، بڑے عرصے تک رہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں 40 سنۃ یتیہون فی الارض، بڑے نافرمان ہیں، متمرد ہیں، اطاعت نہیں کرتے، لہذا 40 سال تک اس سرزمین میں سرگردان پھرتے رہیں گے. یہ خود قرآن میں موجود ہے. تو معالم التنزیل کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بحر قلزم کو پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کچھ آدمیوں کو مصر کی طرف بھی بھیجا تھا. یہ روایت معالم التنزیل میں ہے. عام روایتوں کے خلاف مصر بھیجا تھا اس غرض سے کہ یہ وہاں جا کر انتظام کریں، ایسا نہ ہو کہ ملک کو چور ڈاکو قزاق مفسد لوگ خراب نہ کر دیں. اس کا انتظام کرنے کے لیے آدمی کو بھیجا تھا. معلوم تنزیل کی روایت ہے، واللہ عالم کس پائے کی ہے، لیکن یہ ہے، ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدمی کو بھیج دیا وہاں جا کر مصر کا انتظام کریں، لیکن خود نہیں گئے موسیٰ علیہ السلام اور عام قوم بھی نہیں، اور خود وہاں اللہ کے حکم سے طور پر جا کر موتقف ہوئے. وہاں سے پھر کتاب ملی، کتاب تورات. تورات کا معنی ہوتا ہے قانون، قانون شریعت ملا. تورات اپنے دور میں بہت عظیم المرتبت کتاب تھی. اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ آ کر یہاں اعتکاف بیٹھو، تمہیں ایک کتاب دی جائے گی جس کی شریعت اور قانون کرنوں تک جاری رہے گا. تو قرآن عظیم کے بعد صرف تورات کی عظمت ہے زیادہ آسمانی کتابوں، وہ جامع کتاب ہے، اس میں ہر قسم کے احکام ہیں، جیسا قرآن کے اندر قانون فوجداری بھی ہے، دیوانی بھی ہے، اس کے اندر اخلاق بھی ہے اور تمام اصول بھی ہیں. کہ انجیل کی تعلیم زیادہ تر اخلاقی ہے، اس کے اندر دوسرے قوانین بہت کم ہیں، چاز نادر کے ازبور تو سوائے ان میں دعائیں ہیں اور اخلاقی تعلیم ہے. تو تورات کا معنی ہی قانون ہوتا، جیسا انجیل کا معنی بشارت، زبور کا معنی صحیفہ، اور قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب، جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے کتاب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مفسرین کرام ذیقعدہ کے ابتدا میں جا کر وہاں اعتکاف بیٹھے. تو ذیقعدہ کا مہینہ بھی بسر کیا اور ذیلحجہ کے 10 دن بھی آ گئے. عید الاضحیٰ والے دن ان کو کتاب ملی کہ 40 دن اس طرح انہوں نے پورے کیے. یہ 40 دن جو ہیں ان کا بھی خاص اثر ہوتا، اربعین اس کا خاص اثر ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اخلص للہ 40 صباحاً زہرت ینابی الحکمت من قلبہ علی لسانہ. جو آدمی 40 دن تک اللہ کے لیے اخلاص کرے گا تو حکمت اس کے قلب سے نکل کر اس کی زبان پر جاری ہوگی. حکمت، دانش، جس کو دانشوری کہتے ہیں، یہ گہری بات ہوتی ہے. من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. حکمت دانائی موجود ہے. ولقد آتینا لقمان الحکمت، لقمان ایک بزرگ تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، ایک مومن آدمی تھے، اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، بڑے دانا. حکمت جس کو حاصل ہو اس کو خیر کثیر حاصل ہو. تو 40 دن اگر اخلاص برتے گا اللہ کے لیے تو حکمت اس کی زبان پر جاری ہوگی. ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ خمر تین تو آدم 40 صباحاً، آدم علیہ السلام کی مٹی بھی 40 دن تک خمیر کی گئی. پیدائش کے مسئلے میں بھی یہ آتا ہے، جتنے سٹیج ہیں انسان کی پیدائش میں، اس میں بھی 40 دن کا ایک سٹیج ہوتا ہے. 40 دن تک تو نطفہ ہوتا ہے، 40 دن وہ حلقے میں تبدیل ہوتا ہے، 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر روح انسانی پھونکی جاتی ہے، اس سے پہلے روح حیوانی ہوتی ہے اس کے اندر. اور عام طور پر بزرگان دین اور صوفیاء کرام بھی ایک چلہ جو ہوتا ہے وہ چلہ مقرر کرتے ہیں، 40 دن روزہ بھی رکھواتے ہیں، عبادت بھی کراتے ہیں، اس کو خاص اثر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت نماز باجماعت پڑھا کرتی تھی، کوئی نوجوان تھا اس کی اس پر نظر پڑی کہیں تو وہ دل پھینک گیا اس پر، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اب اس عورت سے اس نے کوئی رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. عورت بھی سمجھ گئی کہ یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، تو مومن عورت تھی، وہ ایمان والی تھی، کامل الایمان. وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ملاقات کا موقع دیتی ہوں مگر شرط ہے، میری ایک شرط، اس کو پورا کرو. اس نے کہا کہ وہ کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرو، ساری نمازیں باجماعت ان کے پیچھے ادا کرو، کوئی نماز تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہونے پائے. وہ سمجھا یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، اس نے شروع کر دیا معاملہ. ابھی 12 دن گزرے تھے کہ معاملات بدلنے شروع ہو گئے، حالت تبدیل ہو گئی. 40 دن جب گزرے تو معاملہ اکائی پلٹ گئی، وہ شیطانی خواہشات جو تھی وہ سب ختم ہو گئی. اس عورت نے پیغام بھیجا کہ اب تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے تو آ کر ملاقات کرو. اس نے کہا مجھے تیری ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے میری. یہ 40 دن کا اثر یہ ہے. اس عورت نے اپنے خاوند کے سامنے ذکر کیا کہ اس قسم کا واقعہ تھا، تو خاوند نے جا کر امیر المومنین کی خدمت میں ذکر کیا حضرت ایسا واقعہ پیش آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز کی برکت ہے. اور نماز بھی پھر امیر المومنین جیسی ایماندار شخص کے پیچھے ادا کی جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور 40 دن کا یہ خاص اثر ہے. بہرحال یہ تو تورات کا ملنا. سمت تخذ تم العجلا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، گائے کا بچھڑا، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے وہاں طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو بنا لیا، یعنی معبود بنا لیا. یہ سامری ایک شخص تھا، اس نے اغوا کیا اور بہت سے بنی اسرائیل، کئی ہزار بنی اسرائیل اس بیماری، شرک کی بیماری میں مبتلا. انتم ظالمون، تم بڑے ظلم کرنے والے تھے. ظاہر ہے کہ شرک میں مبتلا ہونا بہت بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، یاد رکھو کفر کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں. یہ اللہ تعالی کے حق میں یعنی دخل اندازی کرتے ہیں، خدا کی اس میں صفت میں شریک بناتے ہیں یا عبادت میں. تو بہرحال یہ بڑا ظلم ہے، تم ظلم کرنے والے تھے. کیوں کہ تم نے کچھ بھی نہ دیکھا اور گوشالہ پرستی کے اندر بچھڑے کی پوجا میں تم لگ گئے. اب پیغمبر ایک موجود تھا، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، وہ منع کرتے رہے ہر طریقے سے، ہارون علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ نہ مانے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گوشالہ پرستی، اب بچھڑا پرستی جو ہے یہ ہر قوم میں ہوتی، یہ نہ سمجھو کہ صرف بنی اسرائیل کے اندر ہی، مسلمان جو متدین ہوتے ہیں ان کے اندر وہ بھی بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں. کس طرح؟ فرمایا کہ دیکھو جیسا حضور کا فرمان، آپ کا ارشاد ہے، جیسا ترمذی شریف کی روایت میں بھی ہے کہ تائسہ عبد الدینار تباہ ہو دینار کا بندہ، تباہ ہو درم کا بندہ، تباہ ہو کمل کا بندہ. انوتیا رضیا ولم یوتا سختا، اگر دے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے. یہ اصل میں وہ درم دینار کی عبادت ہی ہے، اور کیا. کسی کو گوشالہ پرستی سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ بھی گوشالہ پرستی ہے کسی. جیسا کہ ہاں کہتے ہیں کہ جو چیز تم کو خدا تعالی کی عبادت سے مشغول کر دے وہی تمہارا تاغوت ہے، تاغوت ہوتا ہے. اب یہ ایک بات ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی موجود تھے، ان کی موجودگی میں کس طرح سامری نے کس طرح گمراہ کر لیا لوگوں. ایک اشکال بھی پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں، اپنا نائب بنا کر کے گئے ہیں ہارون علیہ السلام کو، ہارون بھی اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، تو پھر ان کی موجودگی میں کس طرح یہ لوگ گوشالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے. اشکال پیدا ہوتا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شاید بات یوں ہے کہ بنی اسرائیل مصر کے اندر رہتے ہوئے بہت صدیاں وہاں رہے، تو جو دوسری قوموں تھی ان کے اثرات ان کے اندر آئے ہوئے، دوسری قوموں کے اثرات ان کے اندر آئے ہوئے. مصر کے لوگ سانپ کی پوجا کرتے تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے. فرعون کا معنی یہ فراو دیوتا، بڑا دیوتا جیسا وہ سورج کے نام پر بنائے وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور باقی چیزوں کی بھی مظاہر قدرت کی جو چیزیں ان کی پوجا کرنے والے. گائے کی پوجا تھی ان میں مصریوں میں، وہ بات ان کے اندر بھی شرائط کر گئی. ایک بات، جیسا کہ ایک قوم کی عادت دوسروں میں شرائط کر جاتی، جہاں کے رہنے والے لوگ برے صغیر کے لوگ وہ ہندوؤں کے آثار سے بہت متاثر ہیں. کئی رسمیں جو یہاں پائی جاتی ہیں ہمارے مسلمانوں میں ہندوؤں کی طرف سے آتی ہیں، اچھا علم وغیرہ ہو گیا، یہ تیجا ہو گیا، اسی بھی حنود کی رسوم ہے، ان کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے، وہی چیزیں جو شرائط کی ہیں. اور بھی یہ اکثر شادی کے اندر بھی کئی رسومات ایسی ہیں جو ہندو قوم سے اور ہندو مذہب سے مسلمانوں کے اندر آئی، اور مسلمانوں کا کیا تعلق ان سے. اسی طریقے سے مصریوں کے اندر بھی جو بیماریاں تھیں، بنی اسرائیل ان کے غلام تھے، ان کے ماتا ان کے اندر وہ شرائط کر دی. اب انگریز کی غلامی میں مبتلا رہنے سے کئی باتیں انگریز کی شرائط کر گئی ہیں سارے مشرق والوں، ایرانیوں میں، عربوں میں، مصریوں میں، شامیوں میں، ہندوستانیوں، پاکستانیوں میں، اس قوم کی بہت سی باتیں، بہت سی رسمیں، بہت سی معاشرت میں شرائط دیے ہوئے. تو ایسا ہی مصریوں کی عادات بنی اسرائیل کے اندر شرائط کر گئی. اور کہتے ہیں شاید بعض اسرائیلی ایسے جاہل بھی تھے جو حلولی عقیدے کا اعتقاد رکھتے تھے. حلولی عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے کسی چیز میں حلول کر جاتا ہے، جیسا ہندو اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ فلاں کی شکل میں ظاہر ہو گیا، فلاں جنم میں اس نے ظہور کر لیا، وہ اوتار ہے. یہ حلولی عقیدہ بھی ان کے اندر تھا. تو سامری بدبخت نے یہ اسی کو بہانہ بنایا، اس نے کہا کہ ھذا الہ موسیٰ الہکم و الہ موسیٰ، جیسا قرآن. تو موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے، اس بچے کے اندر حلول کر گیا، تمہارا خدا بھی ہے، وہ بھول کر کے ادھر چلے گئے ہیں. تو وہ جو جہال تھے وہ سمجھے یہ حلول ہی ہو گیا، خدا ہی اس کے اندر حلول کر کے آ گیا. اور کرشمہ تو اس نے دکھایا ہی تھا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا، آواز جیسا گائے کی ہوتی ہے ایسی آواز اس نے دینی شروع کر دی. یہ کرشمہ اس نے کس طرح دیا، یہ سامری جو تھا یہ میجک ماسٹر تھا، یہ مداری جیسے ہوتے ہیں یا جادوگر جیسے ہوتے ہیں، وہ ٹرک کرتے ہیں، ٹرک بھی یہ جانتا تھا مختلف قسم. اور یہ بات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے، اس کے پاؤں کے نیچے سے اس نے کچھ مٹی لے لی، اس نے دیکھ لیا تھا، یہ پیچھے تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ گھوڑی کا پاؤں جہاں لگتا ہے وہاں سبزہ اگ جاتا ہے ایک دم، इस समझा कि इसमें कोई करिश्मा आया तो वो मट्टी थोड़ी सी अपने पास रखी। कोई मट्टी यहां डाली तो बछड़े ने आवाज निकालनी शुरू कर दी। बछड़ा तो सोने का बनाया हुआ था, खुद भी ये सुनार भी था, जरगर था ये कामरी। उसने बना करके इस तरीके से उसके अंदर वो मट्टी डाली तो करिश्मा जाहिर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए खुदा की किताब लेकर तो देखा कि लोग बहुत से शिरक में बहुत नाराज हुए। ये सूरह आराफ में सारी तफसील है, सूरह ताहा में तफसीलात मौजूद हैं। बड़े नाराज हुए, आज शिरक कुफर करने वालों को बड़ा जजर और मलामत किया। भाई पर भी नाराज हो गए, भाई ने कहा मेरा कसूर नहीं है, ये तो मुझे मारने की फिक्र में हो गए। कादु यक्तलूननी, मेरे कत्ल के डर पे हो गए, मैंने इतना रोका था इनको। फिर उन्होंने कहा कि आप इनको छोड़कर अलग हो जाते। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तफरीक को पसंद नहीं की। कल वापस आते आप कहते कौम में तफरीक डाल दी, दो पार्टियां बना दी, इस वास्ते रहा मैं यहां ही हूं। लेकिन मैंने हर तरीके से समझाया, इन बदबख्तों ने नहीं मानी मेरी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने डांट डपट खिलाई उनको, जजर तौबीख की, तो वो लोग पछेमान हो गए, पछेमान हो गए कि हमने गलत काम किया और कहने लगे कि हमको क्या करना चाहिए, ये तो हम बड़े सख्त गुनाह में मुब्तला हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा अफौना अनकुम मिन बाद ज़ालिका, हमने माफ किया तुमको। ये अगली आयत के अंदर खुदा ने ये गुनाह भी माफ किया, तौबा कबूल कर ली, और लेकिन बड़ी सख्त कड़े तरीके पर। क्यों? ये अगली आयत में आता है, ये वैसे आता है ना, मूसल किताब अवल फुरकान, मूसा अलैहि सलाम को किताब दी और फुरकान, फैसला कुन ताकत या मौजजात दिए ताकि तुम हिदायत पा जाओ। मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, तुमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया कि तुमने बछड़े को माबूद बनाया, तौबा करो, तौबा करो इस गुनाह से, क्योंकि इस गुनाह के साथ जो आदमी जाता है हमेशा के लिए अब्दी तौर पर महरूम होता है। लेकिन तौबा की शक्ल ये नहीं होगी कि जमानी तौबा कर लिया जाए, तौबा ऐसी होगी फक्तुल अनफुसकुम, कत्ल करो अपनी जान, अनफुसकुम एक दूसरे, जिन्होंने जुर्म नहीं किया वो उठ करके जुर्मदारों को कत्ल कर दें, इस तरह तौबा कबूल होगी। ये बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैदा करने वाले के पास। तो हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, हारून अलैहिस्सलाम 12,000 उन इसराइलियों को लेकर जिन्होंने बिछड़े की पूजा में सुस्ती नहीं की थी बल्कि हारून अलैहिस्सलाम के साथ थे, वो भी मना करने वाले, उनको हुक्म हुआ, वो तलवारें बरेना लेकर अपने हाथ में आ गए। हारून अलैहिस्सलाम एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और कहा या माशरा बनी इसराइल इन इख्वानों को मतौकुम शाहरी न सयूफम यूरीदू न यकुम फतकुल्ला वस्तर, ऐ बनी इसराइल के ग्रोह, तुम्हारे ये भाई आए हैं, तलवारें बरेना इनके हाथ में हैं, ये आए हैं तुम्हें कत्ल करने के इरादे से, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और सब्र करो, रुके रहो इनके सामने। अब फिर उन्होंने तलवारें चलाई, अपने अजीज से जो भी थे आगे गए, कत्ल हुए, बहुत से अफराद कत्ल हुए। तो फिर फरमाया फताबा अलैकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान, बड़ी सख्त कड़ी शर्त के साथ। बहुत से आदमी हजारों की तादाद में मारे, अपने अजीजों ने ही उनको मारा और मौत की लाश उतारा, शर्त लगी हुई थी इस शर्त में तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, लेकिन अबदी अजाब से बच गए, जहन्नम के अजाब से जो शिर्क और कुफर की बदौलत हमेशा के लिए वाकया होने वाला। حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے تیری، یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر سامنے، بس پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، وظللنا، اور سایہ کر لیا ہم نے تمہارے اوپر الغمام بادل کا، وانزلنا، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوا، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، وما ظلمونا، انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، لیکن تھے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہے اور ان کی سرکشی کا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اور معجزات اس قوم کے لیے ظاہر کیے تھے ان کا ذکر ہے. تو اس کے بارے میں جیسا کہ پہلی آیت میں گزر چکا ہے، آتینا موسی الکتاب والفرقان، اس بات کو اپنے سامنے لاؤ کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کن بات عطا کی، خود بنی اسرائیل نے اپنی زبانوں سے اس کی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر وہاں وہ اعتکاف بیٹھے 40 دن، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام دو خیال ظاہر کرتے ہیں، ایک تو یہ کتاب کے متعلق ہی، اور دوسرا یہ بھی خیال ظاہر کرتے ہیں کہ بچڑے کی پوجا جن لوگوں نے کی تھی اس سلسلے کی معذرت سے، معذرت کرنے کے لیے 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے ٹور پر، وہ جا کر عذر کریں وہاں خدا تعالیٰ کے سامنے، معذرت کریں کہ ہم میں سے غلط کار لوگوں نے یہ بات کی ہے اور ہم اس سے بیزار ہیں. بعض فرماتے ہیں جیسا کہ سورہ اعراف کی آیتوں سے ایسا ہی متبادر ہوتا ہے کہ 70 آدمی وہ جن کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے تاکہ وہ عذر کریں وہاں اس فعل شنیع کا جو بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے جس کا ارتکاب کیا تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد ان لوگوں نے یہ بے ادبی کی تھی جس کا اس آیت میں ذکر ہے، پھر ان کو وہاں سزا بھی ملی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجا کی، دعا کی، پھر اللہ نے درگزر فرمایا. بعض تو یہ فرماتے ہیں اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کتاب دی، کتاب لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ کو کیا کتاب ملی ہے، انہوں نے کہا یہ تورات اللہ نے دی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پڑھ کر سنایا، تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ اللہ نے دی ہے یہ کتاب، ہمیں کیا معلوم ہے کہ یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، یا آپ اس کو بنا کر کے لے آئے ہیں، یا کیا بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور فرمایا چلو میرے ساتھ، میں تم کو براہ راست سنوا دوں گا خدا تعالیٰ کا کلام. فرمائے گا کہ ہاں میں نے یہ کتاب دی ہے. یہ 70 آدمی یہاں سے منتخب کر کے لے گئے. انہوں نے وہاں پر کلام الہی سننے کے بعد یہ بے ادبی کی تھی اور پھر ان کو یہ سزا ملی. 12 سبت تھے اور ہر ایک سبت میں سے 6 آدمی منتخب کیے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ 70 آدمیوں کو لے کر آؤ یہاں ٹور پر. یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ خود یہ سنیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے 6 آدمی جب منتخب کیے تو وہ 72 ہو گئے. فرمایا 2 آدمی رہ جاؤ. تو ان آدمیوں میں سے کسی نے یہ بات نہ مانی بجز 2 آدمیوں. وہ 2 آدمی حضرت یوشع اور کالب تھے. یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت پر سرفراز ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات کا یقین ہے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ دونوں آدمی رہے. یہ صدیق تھے، راست باز تھے. یہ باقی 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے. جیسا کہ تفسیری روایات سے یا بائبل کی روایت سے یہ بات متبادر ہوتی ہے کہ وہاں پر اب ابرشہ نمودار ہوا اور روشنی ظاہر ہوئی، چمک جیسا بجلی کی چمک ہوتی ہے. اور اصل میں عالم مثال کا حجاب نوری تھا یا حجاب ناری تھا، اس کی چمک ظاہر ہوئی. تو کلام الہی ان لوگوں نے اپنے کان کے ساتھ سنا. اللہ نے فرمایا کہ میں وہی طاقت کا مالک ہوں جس نے تم کو مصر سے نکالا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کیا. میں نے یہ کتاب موسیٰ کو دی ہے. تو کلام تو انہوں نے سنا اور سننے کے بعد پھر یہ کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. اتنی بات کے بعد بھی بنی اسرائیل کا تمرد، جیسا پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلہ اس قوم میں آخر تک رہا، اے سرکشی والا مادہ، نافرمانی بھی کرتے مانتے ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی بھی مانتے ہیں، پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کی تاریخ میں یہ ساری باتیں، یہ تمرد اور سرکشی ان کے اندر تھی. تو یہ کلام بالمشافہ سننے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو یقین نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھیں. اب یہ سخت گستاخی کی بات تھی. اپنے آپ کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سامنے دیکھ لیں خدا، حتی نر اللہ جہرتن، آشکارا اور ظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تب ہم یقین کریں. یہ کیسی بھی ادبی کی بات، خدا کی ناراضگی ہوئی. اور پھر حضرت کو مسائے کا بجلی چمکی اور سب کو فنا کر دیا گیا، ہلاک کر دیے گئے، جلا دیے گئے سب. وہ جتنے بھی تھے، وہ 70 کے 70 آدمی سب فنا ہو گئے. وہ حضرت کو مسائے کا موت تاری ہو گئی ان پر، بجلی ایسی آئی ان پر، راکھ کر کے رکھ دیا. دیکھتے دیکھتے ایسی گستاخی کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور آیا اس کا ان کے اندر صلاحیت بھی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو ایسا دیکھ سکیں اس آنکھ سے؟ اس مادی جہان میں، فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے کسی آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو دیکھ سکے ان آنکھوں کے سامنے. ہاں جب جان تبدیل ہو جائے گا تو وہاں پر قوتوں میں بڑی طاقت پیدا ہو جائے گی، یہ نگاہ جو ہے یہ بڑی طاقتور بن جائے گی، پھر اس میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اس جان میں نہیں. حضور کا فرمان ہے انکم لن ترو ربکم حتی تموت،